o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 dzień czerwca. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koniec piłkarskiego euro dla biało-czerwonych. Nasi piłkarze przegrali ze Szwecją 3-2 i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Zakończył się czwarty dzień negocjacji w sprawie kopalni w Turowie. Na razie nie ma porozumienia. Na powązkach wojskowych spoczął profesor Witold Kierzun. Zaczynamy od tej smutnej sportowej informacji dnia. Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2-3 w Petersburgu w meczu grupy E piłkarskich Mistrzostw Europy. Nie pomogła świetna forma Roberta Lewandowskiego, który zdobył obie bramki dla naszej drużyny. Porażka oznacza, że biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie i odpadli z turnieju. Więcej o tym w serwisie sportowym. W Pradze zakończył się czwarty dzień negocjacji w sprawie kopalni Turów. Wciąż nie ma jednak porozumienia, które miałoby doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Korespondencja Wojciecha Stobby. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaznaczył, że czwarty dzień rozmów był najdłuższym z dotychczasowych. Delegacje opuściły Ministerstwo Środowiska przed 19:00. Dopóki wszystko nie jest ustalone, każdy ostatni element może być elementem absolutnie krytycznym i dzielącym strony. Na pewno jest wiele elementów, które dyskutujemy równocześnie. To są zarówno kwestie o charakterze związanym choćby z transparentnością, wymianą danych. Staramy się, żeby w tych wszystkich elementach pójść do przodu. Hetman kraju libereckiego Martin Puta ocenił, że porozumienie jest coraz bliżej. Myślę, że już tak połowa punktów, które były proponowane, to już ich ma uzgodnionych. Są tam jeszcze sprawy techniczne o powietrzu, o zapieleniu, o wpływach, o których strona czeska mówi jako o negatywnych, a strona polska po prostu jako o wpływach. Delegacje Polski i Czech wrócą do rozmów jutro. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Najbliższa rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz państwowych pożegnali powstańca warszawskiego profesora Witolda Kierzuna, pseudonim Wypad. Witold Kierzun w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim służył w oddziale do zadań specjalnych Harnaś w batalionie Gustaw. Uczestniczył w zdobyciu budynku Komendy Policji na krakowskim przedmieściu i Kościoła Świętego Krzyża. Relacja Marty Szulborskiej. Powstańca i naukowca pożegnał prezydent Andrzej Duda, który w liście odczytanym przez ministra w jego kancelarii Adama Kwiatkowskiego napisał, że Witold Kierzun był wyjątkową postacią. Należał do wspaniałego pokolenia odrodzonej niepodległej, uformowanego w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej. Urzeczywistnieniem tego etosu była dla niego zarówno działalność konspiracyjna i walka zbrojna o wolną Polskę, jak i konsekwentne zdobywanie wykształcenia. A dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przypominał, że Witold Kierzun był jednym z wyjątkowych bohaterów Powstania Warszawskiego. Pamiętamy akcję, w której wziął 14 jeńców wyposażonych w broń. Dostał za ten wyczyn krzyż Virtuti Militari. Witold Kierzun zmarł 13 czerwca. Miał 99 lat. Spoczął w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na wojskowych powązkach. Witold Banach, Polskie Radio. Na koniec jeszcze przypominamy, od północy będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla powracających z krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że to reakcja na nowe mutacje COVID-19. Codziennie na bieżąco dostajemy informacje o nowych mutacjach, które są wykrywane w naszym kraju. I także jeżeli byśmy porównali dzień wczorajszy do dzisiejszego, to jeżeli wczoraj mutacji gamma było 14, w tej chwili dzisiaj już mamy 17. Jeżeli mówimy o wariancie Delta, to było wczoraj 90, dzisiaj już 96. Wariant Beta 36, dzisiaj mamy 38. Czyli widzimy, że tych nowych mutacji także w naszym kraju zdecydowanie przybywa. Ograniczenia nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W Trójce czas na zapowiadany serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Polska za burtą euro. Nasi piłkarze przegrali ze Szwecją 2-3 i stracili szansę na awans do 1/8 finału. Dzisiejszy mecz musieli wygrać. Jeszcze kilka minut przed końcem była szansa na remis, a być może nawet na zwycięstwo, ale i podział punktów nic nie dawał. Obie bramki dla Polaków zdobył Robert Lewandowski, który gonił wynik ustanawiany przez Emila Forsberga. Szwed na 1-0 wyprowadził już w drugiej minucie i ta bramka ustawiła cały mecz. W 59 minucie zrobiło się 2-0. Bramkę na 3-2 dla Szwedów zdobył Viktor Claesson w doliczonym czasie gry. Były obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bosacki zwraca uwagę na indywidualne błędy niektórych zawodników. Niestety piłka nożna jest grą błędów i my tych błędów popełniliśmy zdecydowanie za dużo, szczególnie ta pierwsza bramka, to złożyło się tam kilka rzeczy na to, że ją straciliśmy. No i tutaj nie uszczędziliśmy się błędów i dlatego to spotkanie wyglądało tak, jak wyglądało. Chociaż trzeba powiedzieć, że większość spotkania nasza reprezentacja nie grała źle, ale te indywidualne błędy spowodowały, że dzisiaj pożegnaliśmy się z turniejem. W drugim meczu naszej grupy Hiszpania rozgromiła Słowację 5-0. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie singla tenisowego turnieju WTA na trawiastych kortach w Eastbourne. Rozstawiona z czwórką Polka przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 6-4, 0-6, 1-6. To nie koniec nieszczęść na dziś. Poważne osłabienie lekkoatletycznej części reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie. Kontuzja pokrzyżowała przygotowania i uniemożliwiła start w Tokio biegaczki na 1500 metrów Sophie Ennawi. W połowie maja tego roku doznałam kontuzji, która najprawdopodobniej nakładała się wiele miesięcy. Jest to kontuzja po prostu przemęczeniowa. Ja zrobiłam jednego dnia dwa treningi, następnego dnia obudziłam i generalnie musiałam wspierać się ścian, żeby w ogóle dojść do łazienki. Noga odmówiła mi posłuszeństwa, nie mogłam się normalnie poruszać. Podjęliśmy decyzję wszyscy razem, którzy mnie leczyli przez ostatnie tygodnie po prostu, że nie pojadę do Tokio. W Warszawie trwają indywidualne Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Zakończyły się eliminacje singlowe. W rywalizacji pań do Natalii Partyki i Natalii Bajor, które miały pewne miejsca w turnieju głównym, dołączyły brązowa medalistka imprezy tej rangi sprzed 3 lat Katarzyna Grzybowska-Franc oraz Katarzyna Węgrzyn. U mężczyzn w turnieju głównym zagrają Jakub Dyjas, Marek Badowski i Samuel Kulczycki. Ten ostatni awansował z kwalifikacji. Sport w trójce za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro pogoda w kratkę, podobnie jak dziś, momentami będzie się chmurzyć, możliwe będą także i burze. Od 23 stopni na Pomorzu i Zachodzie do nawet 33 na Wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem, około 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Polski Ekspres. A w nim również wspomnienia. Między innymi o Wojciechu Karolaku, który odszedł od nas dziś. Andrzej Dąbrowski, Dawid Karolak. Czytelnicy przy Hamondzie to naprawdę Polak. Krajowa Ameryce, prasa pisze o tym, by polecieć. Podpisali jakiś układ z lotem. Wojtek Karolak, kto to jest? One of the giants in Polish jazz. Wojciech Karolak będzie wspominany w Trójce po godzinie 23 przez Romana Dziwońskiego, a wspominać jest co, bo był to jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Często otworzył wraz z żoną, czyli z Marią Czubaszek, na przykład tę piosenkę. Mam za mną, zaraz wracam. Może nawet jeszcze prędzej. szczęście ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło. Wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci położyłam w drzwi. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Muzyka Wojciech Karolak, słowa Maria Czubaszek, śpiewała Ewa Ben. A przy naszym telefonie dziś pierwszy gość, Kasia Stankiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wraz z zespołem Various Monks powracasz nowym utworem, no i pewnie za chwilę nową płytą. Myślę, że to jest chyba teraz najczęściej zadawane pytanie i chyba na nie, nie ma jeszcze odpowiedzi w tym momencie, ale fajnie, że jest nowa piosenka. Nowa piosenka? Chodź się kochać. Chodź się kochać będzie za chwileczkę, ale ja chciałbym wspomnieć jeszcze rok 1996. To było 25 lat temu, kiedy to na scenie w Opolu pojawiła się grupa Various Monks, a wraz z nią bardzo młode dziewczę Kasia Stankiewicz. Co ty myślisz tak o tamtych czasach, kiedy wspominasz siebie na tej scenie? Myślę, że byłaś przerażona. Wiesz, ja wręcz przeciwnie, byłam w swoim żywiole. Powiem ci, że moje już dawno w dzieciństwie rozbudzone wewnętrzne zwierzę muzyczne zawsze chciało wyjść na scenę i ten 96 rok, kiedy ja wyszłam od razu z zespołem, który jest w całym kraju znany wszystkim i wyszłam na scenę festiwalu, który wszystkim jest w tym kraju znany i to było w Opolu i ja miałam wtedy 18 lat i w zasadzie można by się spodziewać, że rzeczywiście jest to sytuacja krępująca i taka... No stresująca bardziej. dla młodego człowieka trudna. Natomiast dla mnie to było następstwo moich marzeń i to było następstwo moich żądań wewnętrznych. Ja pragnęłam tego bardzo, więc to wyjście na scenę było dla mnie bardzo naturalne, ale jednocześnie było wielkim świętem i wielką nagrodą i też przywilejem, dlatego że to nasze połączenie potencjałów i wyjście na scenę spowodowało to, że publiczność nie chciała nas wypuścić ze sceny i bardzo trudno było zapowiadającym powiedzieć, kto po nas występuje, bo publiczność nie dawała szansy ku temu. Więc to było naprawdę niesamowite doświadczenie. To posłuchajmy tego utworu sprzed 25 lat, a potem wrócimy do nowego nagrania twojego z Various Monks. Czyli grupa Various Monks. Kasia Stankiewicz wraz z nami. I co? I teraz piosenka nowa zupełnie będzie. Piszesz o niej, że niezależnie od czasów, a wydaje się, że w szczególności właśnie dziś potrzebujemy ciepła, bliskości, wsparcia. No z wiadomych powodów tak się stało. Ta piosenka powstała już w takiej zaawansowanej fazie pandemii. I rzeczywiście pisząc ten tekst miałam takie uczucie i jednocześnie chęć podzielenia się nim, że w zasadzie na niewiele w takich okolicznościach trudnych, na niewiele rzeczy mamy wpływ, ale mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym wewnętrznym świecie, na to, jak spędzimy dzisiaj dzień, na to, z kim spędzimy ten dzień i jaki ten dzień będzie miał, jaką będzie miał ten dzień jakość. A oprócz tego, poza takimi prozaicznymi rzeczami, też jeszcze jest jedna rzecz. Chciałam, żeby ta piosenka była akceptacją i żeby była taką ulgą, którą przyniesie się nam wszystkim na poranek. Na poranek, którym czasami trudno jest się rozbudzić i wejść do życia, a oprócz tego akceptacją dotyczącą takiego w moim odczuciu najważniejszego uczucia, jakim jest miłość. Po prostu, jakkolwiek, cokolwiek miłość dla nas znaczy, czy ona jest przyjaźnią, pójściem za rękę na spacer, chucią, rozmową, poznawaniem się, to jest to miłość, którą każdy z nas doznaje i proponuje na swój własny sposób, nie robiąc tym nikomu krzywdy, więc ja życzę wszystkim akceptacji i spokoju miłości. Nie da się ukryć, że ten okres pandemii nas wszystkich zmienił, ponieważ troszkę nawet musieliśmy zmienić swoje podejście do życia codziennego, no bo z rodzinami spędzaliśmy znacznie więcej czasu niż wcześniej, często aż chcielibyśmy odpocząć, a nie mogliśmy. To znaczy, wiesz, akurat ja osobiście jako artysta oczywiście czułam się bardzo źle, bo nie mogłam, zostałam odcięta od rzeczy, którą kocham najbardziej. Natomiast jako człowiek, jako przyjaciel, jako rodzic, jako kobieta, ja poczułam, że ta pandemia dała mi możliwość zbliżenia się jeszcze bardziej do osób, które są dla mnie najbardziej w życiu ważne. I ja ten czas bardzo, bardzo cenię i myślę, że to wszystko, czego w tej pandemii doświadczyłam, ja teraz mogę jeszcze odważniej z tym iść dalej w życie. Mam wrażenie, że cały ten okres, kiedy byłaś między jednym a drugim czasem współpracy z Various Monks, stawałaś się odważniejsza, silniejsza, pewniejsza siebie, no i chyba troszkę bardziej walcząca o swoje. Wiesz, ja myślę, że człowiek naturalnie chyba rodzi się z pewnymi cechami i ten czas chyba mi tego nie pokazał, bo ja po prostu znam siebie od zawsze i jakby wiem jaka jestem. Natomiast wiesz, w momencie, kiedy świat zewnętrzny poznaje cię jako nastolatkę w blond włosach, która śpiewa Orła Cień, to myślę, że bardzo trudno jest stanąć ponad takim wizerunkiem i udowadniać za wszelką cenę, że troszkę już się urosło i jest się w ogóle trochę jednak innym człowiekiem. Natomiast ja myślę, że właśnie w przypadku artystów można pozyskać wiedzę na temat człowieka, słuchając jego twórczości, poznając go właśnie poprzez jego twórczość. A ja uważam, że jakby co jak to, ale z moimi słuchaczami, z moimi fanami jestem najbardziej szczera właśnie poprzez moją twórczość. I jeżeli są jakieś pytania i niejasności, to ja zawsze do tej twórczości zapraszam. Bardzo lubię twoje eksperymenty muzyczne, szczególnie z elektroniką, choćby to, co robisz gdzieś tam na boku ze Skim. A tak, to są fajne rzeczy. Zresztą ta moja przygoda z elektroniką zaczęła się początek 2000, kiedy zaczęłam pracować nad jakimiś tam swoimi solowymi rzeczami. Rzeczywiście zaczął się okres takich moich solowych poszukiwań. Ja na kanwie tej miłości do elektroniki nagrałam płytę Extra Pop. Zresztą chwilę później właśnie poznałam Skini Patrini, jeszcze wtedy Skiniego pracującego i tworzącego fajne rzeczy z Anią, tak. Natomiast później Michał sam już zwrócił się do mnie z prośbą o zaśpiewanie na jego płycie i tutaj zaczęła się nasza przygoda, bo jak wiemy, to nie skończyło się na jednej płycie, tylko miałam przyjemność być też gościem na ostatnim wydawnictwie Skiniego, The Skin I'm In. I tam też... Wiem, graliśmy wielokrotnie. Tam też nam się udało stworzyć kilka, mam wrażenie, zacnych i fajnych rzeczy. Odsyłam. Kasiu, dziękuję bardzo. Powiedziałeś, że nie powiesz, kiedy płyta, no bo nie wiadomo, kiedy będzie cała płyta. W związku z tym życzę, żeby pióro było twoje, pióro było lekkie i żebyśmy doczekali się szybko twoich nowych utworów i Various Monks. Bardzo dziękuję. Ta pandemia poszła mi w twórczość, więc mam bardzo dużo materiału, nie tylko solowego, ale też takiego, którym mogę się podzielić z zespołem Various Monks, jeśli będą grzeczni. Zobaczymy. W takim razie zapowiedz wasz nowy singiel. Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam do wysłuchania najnowszego w imieniu swoim i zespołu Various Monks, najnowszego naszego singla o tytule Chodź się kochać. On jest dla was. Dzięki, Kasiu. Dziękuję. Teraz, gdy dzień dziecka skończył się, a radio kojarzy cię z deszczem chce, Ja o wszystkich dniach, porach chętnie oddam się w Twe ręce, bo nic więcej nie pocieszy mnie. Teraz jest czas, by kochać się, kochać się, zanim świat się skończy. Teraz jest czas, by kochać się, kochać się, w górę, w dół ze słońcem. Mariusz Manks i Kasia Stankiewicz, a u nas kolejny gość, Marta Baum. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj Tomku, witam wszystkich słuchaczy. Królową balu jesteś ty podobno. No królową balu jestem ja, tak wyszło, królową życia, także takie hasło mi w ogóle jakby towarzyszy przez moje życie właśnie. Jestem królową. Ten bal to nie tylko śpiewanie, bo jesteś i DJ-ką i robisz mnóstwo innych artystycznych rzeczy i śpiewanie, no chyba mam wrażenie, że chcesz w tej chwili wystawić na pierwszy plan. Tak, dokładnie. Teraz koncentruję się głównie na wydaniu właśnie singla i mojej płyty, ponieważ mam trochę do powiedzenia. Nazbierało się dużo doświadczeń wspaniałych przez ostatni czas i właśnie niedługo wydaję singiel Królowa Balu. Ten singiel inspirowany jest moim życiem, ponieważ przed pandemią działałam, jak wspominałeś, właśnie jako DJ-ka, głównie jako pani Boom, którą no byłam wtedy naprawdę królową balu, prowadziłam tłumy i właśnie doświadczenie zainspirowało mnie głównie do tego, by napisać tę piosenkę właśnie Królowa Balu. No i piosenka, szczerze mówiąc, u nas chyba będzie miała swoją prapremierę w Trójce. Tak, bardzo się cieszę, że dzisiaj w końcu właśnie pierwszy raz będę mogła podzielić się tym utworem z publicznością. To powiedz, kiedy będzie więcej z tego magazynu, który masz zgromadzony gdzieś w szufladach? Planuję wydać płytę jeszcze w tym roku, także Królowa Balu to jest takie preludium, można powiedzieć, zaczynamy podróż. Następny utwór myślę, że jesienią się już pojawi, Marzyciele, no i potem już kolejna odsłona moich różnych piosenek, więc wszystkie utwory są mojego autorstwa, więc kawał mojej historii opowiedziałam właśnie na tym, w tym materiale. Czy będzie żywo i dynamicznie, tak jak na DJ-kę przystało? Będzie różnie. Królowa Balu to jest taka petarda energetyczna rzeczywiście, bo utwór ma przynieść dużo radości i trochę takiej wiary, że powrócą fajne, miłe czasy i będziemy mogli znów tańczyć, bawić się, więc Królowa bardzo jest w klimacie takim właśnie tanecznym, a kolejne utwory różnie, ponieważ ja też mam wiele różnych odsłon i wiele twarzy, można powiedzieć, więc będą też utwory takie sentymentalne, więc mogę zaskoczyć trochę słuchaczy. Nie będzie jakby cała pytanie będzie tylko w klimacie stricte tanecznym. W związku z tym, że jesteś wodzirejem również, no to zapowiedz prapremierę w Trójce. Kochani słuchacze, zapraszam na prapremierę mojego nowego singla zapowiadającego płytę Królowa Balu. Teraz, tylko dzisiaj, singiel Królowa Balu dla was leci. Zapraszam. Marta Baum. Na bal już czas, szarości brak, tylko bieli czerń nie zawiedzie mnie. Panie, panowie, dziś prowadzę ja na parkiet iść, póki możesz tańczyć. Na scenie życia tańczę z kim chcę. Kurtyna w górę, bawimy się. Ja decyduję, nadaję rytm. Królową balu jestem, chcecie czy nie. Jak mówisz tak, warto zostawić ślad, do końca łap swój cel, do końca balu tańcz, dwie drogi masz, możesz wygrać lub nie, posłuchaj siebie choć raz, wszystko możliwe. Z kim chcę.

słowa hymnu nie kleją się. Gdy przegrywasz mecz, choć przegrywasz ludzka rzecz, zwycięzcą lepiej być. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Legenda minionych dni nie wystarczy, by teraz żyć. To, co dziś ważniejsze jest, biało-czerwony gniew. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Zwycięstwie nie chcą śnić. Koło fortuny nie toczy się. Kiedy wygrać chcesz? Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Wiara wielką siłę ma. Wiarą można zmienić świat. Nadszedł czas na szyderczu śpić. Do zdobycia każdy jest żyć. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Piosenka piłkarska i chłopcy z placu broni. Dziś niestety Polska przegrała. Franz Dreadhunter wraz z nami z rynku z Krakowa. 21 lat temu odszedł Bogdan Łyszkiewicz. Jakim był człowiekiem? Dla mnie był troszkę kosmitą, nie ukrywam. Wiesz co, trudno mi powiedzieć, żeby był kosmitą. Był bardzo normalnym, przyzwoitym i fajnym człowiekiem. Nie wydaje mi się, że wiesz, żeby był, można byłoby go nazwać kosmitą. Inni koledzy bardziej mi się kojarzą tutaj z tym określeniem. Chodzi mi o to, że Bogdan żył zawsze jednak swoim życiem i w swoim zupełnie prywatnym, oddzielonym świecie. Wiesz co, no, wydaje mi się, że po prostu miał swoje jakieś wyidealizowane wizję tego świata i po prostu chciał je realizować na swój sposób. Ale był bardzo przyjacielskim, fajnym człowiekiem, otwartym do każdego innego człowieka, bardzo tolerancyjnym i wiesz, o wielu ludziach możemy powiedzieć, że są kosmitami, ale on był, wiesz, fajnym gościem. Bogdan odszedł nagle. Nie ukrywam, że ja pamiętam, że to był moment, w którym odbywał się Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, kiedy te informacje otrzymaliśmy. Czy po tej waszej wspólnej, wieloletniej współpracy zostały gdzieś tam w szufladach niedokończone rzeczy? Wiesz co, ja osobiście natrafiłem ostatnio w swoich zbiorach, ponieważ pracowaliśmy w mieszkaniu nad różnymi utworami. Ukazała się płyta, pamiętam parę lat po śmierci Bogusia, z Odnalezione piosenki. Ale tak, udało mi się znaleźć jeszcze jedno. A parę dni temu spotkałem się z Jarkiem Kiszyńskim, bliskim przyjacielem Bogusia, i rozmawialiśmy o tym, że on z kolei odnalazł piosenkę na bardzo wczesnym demo, którym teraz będzie Sztywny Pal realizował. Także mamy na pewno dwie piosenki, które nigdy nie ujrzały światła dziennego wcześniej. Jest mnóstwo jakichś takich luźnych zapisków jego. Myślę, że coś będzie wypływało czasami. Ja na przykład nagrywałem jego poematy, które nie były piosenkami, tylko on po prostu mi je recytował. I takich materiałów różnych mam dosyć dużo. To ciekawe rzeczy, ale wiesz, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy to, wiesz, gdzieś upubliczniać szczerze. Dziękuję ci bardzo. Na koniec naszego spotkania jeszcze piosenka, którą skomponowałeś, znana i z repertuaru Bajmu, i Chłopców z Placu Broni. Zresztą również, czyli Jezioro Szczęścia. Dziękuję. Ta piosenka akurat przypadła Bogusiowi bardzo do gustu i wręcz prosił o to, żeby ją po prostu zrobić. No i bardzo ładnie to zrobiliście. Pamiętajmy o tym, że był to romantyk i śpiewał piosenki miłości, a oprócz wolności najważniejsza w życiu jest miłość. Dziękuję bardzo. Franz Zecanter. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Że się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc.